jeszcze tylko dziś. Pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 19 czerwca, minęła 10. Serwis Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami w przeważającej części kraju. Startuje druga kolejka fazy grupowej na piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech. Amerykański żołnierz skazany w Rosji na prawie 4 lata kolonii karnej. Wichury, ulewy i grad mogą towarzyszyć burzom. Także dziś ostrzega IMGW. Burze prognozowane są dla południowej, wschodniej i częściowo centralnej Polski. Pogoda zacznie się zmieniać po południu, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. W pasie od północnego Podlasia przez Mazowsze po ziemię łódzką, Dolny Śląsk i Opolszczyznę uaktywni się strefa frontu atmosferycznego, na którym wystąpią gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, a lokalnie pojawi się także grad. Strefa frontu będzie przemieszczała się stopniowo na wschód i południe kraju. Burze mają być bardzo gwałtowne i możliwe są lokalne podtopienia. W niektórych miejscach wiatr może osiągać nawet 110 km na godzinę. W nocy burze mogą pojawiać się jeszcze w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Na piłkarskich mistrzostwach Europy czas na drugą kolejkę fazy grupowej. Polscy piłkarze w piątek zmierzą się z Austrią. Drugi mecz rozegrają dziś gospodarze Euro Niemcy. Jak zapowiada sztab szkoleniowy, nie ma powodu, żeby coś zmieniać i z Węgrami zagra ta sama jedenastka, która rozgromiła Szkocję. Z nimi zagra z kolei dziś Szwajcaria. Z Berlina Adam Górczewski. Szwajcarzy, którzy 3-1 pokonali Węgrów, szykują się na Szkotów. Portal 20 Minut donosi, że ktoś podglądał ostatni trening szwajcarskiej kadry, bo obok dwóch dronów sztabu pojawił się trzeci. Wezwana policja przyjechała chwilę po tym, jak dron zniknął. Gazeta Blik wierzy w drugą wygraną na turnieju i typuje aż 4 warianty wyjściowej jedenastki, bo szkoleniowiec Szwajcarii stawia na efekt zaskoczenia. Zupełnie inaczej w kadrze Niemiec. Jeśli w nocy nic się nie stało, to na mecz z Węgrami można użyć tych samych grafik, co dla Szkocji. Tak zapowiedział Julian Nagelsmann. Die Welt cytuje jednak jego ostrzeżenie, że to Węgrzy są pod presją, a ich wyniki z ostatnich miesięcy pokazują, że potrafią z taką grać. Die Deutsche Zeitung analizuje, czy to Niemcy były tak silne w pierwszym meczu, czy jednak Szkocja tak słaba. Mecz z Węgrami ma być odpowiedzią na wątpliwości, ale przede wszystkim zwycięstwem, już dającym awans do 1/8 finału. Kibice są przekonani, że tak będzie, media chyba też, bo więcej miejsca od analiz zespołu węgierskiego zajmują informacje o potencjalnych transferach niemieckich piłkarzy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Zmiany w szpitalach, które mają usprawnić zarządzanie ich finansami, zapowiada minister zdrowia. Izabela Leszczyna w Polskim Radiu powiedziała, że tegoroczny budżet przewiduje o kilkanaście miliardów złotych więcej na zdrowie. Między innymi nie wszędzie trzeba będzie, w mojej ocenie, ale także w ocenie ekspertów, utrzymywać całodobowe oddziały. Czasami będziemy je zamieniać na oddziały jednodniowe. To znacząco obniża koszty funkcjonowania szpitali, a dostępność do lekarza, do specjalisty dla mieszkańców pozostaje taka sama. Resort zdrowia planuje też odwrócenie decyzji poprzedników o przeniesieniu środków na zdrowie z budżetu państwa do budżetu NFZ-u. To nawet 10 miliardów złotych. Rosyjski sąd skazał amerykańskiego żołnierza na prawie 4 lata pobytu w kolonii karnej. Był oskarżony o kradzież i usiłowanie zabójstwa. Jego obrońcy zapowiedzieli apelację, w której będą domagać się uniewinnienia. Więcej Maciej Jastrzębski. Sierżant amerykańskiej armii Gordon Black stacjonował w Korei Południowej. Tam utrzymywał kontakty z Rosjanką. W trakcie wiosennego urlopu pojechał do Rosji, żeby odwiedzić kobietę. Później miał wrócić do domu w Teksasie. W trakcie pobytu we Władywostoku pokłócił się z kobietą, złapał ją za szyję i wychodząc wziął z jej torebki równowartość nieco ponad $100. Ta oskarżyła go o kradzież i usiłowanie zabójstwa. Gordon Black został zatrzymany i skazany na 3 lata i 9 miesięcy pobytu w kolonii karnej. W rosyjskich aresztach są również przetrzymywani dwaj amerykańscy dziennikarze, nauczyciel, muzyk i były komandos. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pościgiem zakończyło się zatrzymanie 4 nielegalnych migrantów w województwie lubuskim. Uciekinierzy porzucili pojazd i ukryli się w stawie w Trzcinie. Zlokalizował ich dron, informuje lubuska policja. Obywatele Jemenu, Syrii i Afganistanu zostali zatrzymani do wyjaśnienia i usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia polsko-niemieckiej granicy. Migrantów zatrzymano kilka dni temu. Lubuska policja zamieściła na swojej stronie i w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z pościgu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Kwadrans po 10:00, zrobiło się tutaj tłoczno w trójkowym studiu, ja się strasznie cieszę, nie można się cieszyć strasznie, bardzo się cieszę na tę rozmowę. Piotr Kostrzewa, dyrygent, Kuba Wydrzyński oraz Karol Derynkiewicz, saksofoniści, wszyscy z Chopin University Big Band. Dzień dobry panowie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo zabiegałem o to spotkanie, o ten wywiad, dzwoniłem do pana Piotra kilka tygodni temu, bo byłem świeżo po waszym występie na Uniwersytecie tutaj Fryderyka Chopina w Warszawie, zobaczyłem was w akcji jako człowiek wywodzący się ze świata sportu i byłem pod totalnym wrażeniem. Muszę wam powiedzieć, chłopaki, że jak rozmawiałem z panem Piotrem, to porównałem go do albo do Pepa Guardioli, albo do co najmniej do Jurgena Kloppa, dlatego że pomyślałem sobie, że ma pod sobą, pod swoimi skrzydłami same indywidualności, profesjonalistów, młodych ludzi, którzy mają silne charaktery i wy na niego tylko zerkacie, tak jak ci najlepsi piłkarze zerkają na swojego trenera. Panie Piotrze, to dobre porównanie? Myślę, że tak. Można powiedzieć, że właściwie idealne, chociaż ja nigdy o tym tak nie myślałem, ale przede wszystkim wykształcenie, które muszą mieć, żeby się znaleźć w Big Bandzie, to jest 17 lat nauki. No to jest jak piłkarz, który zaczyna gdzieś tam jako 6-7-latek i zasuwa, aż się stanie tym juniorem, a później seniorem. Czyli to jest ciężki trening od dziecka. Tak, dokładnie. I trening, dobrze pan to powiedział, trening, bo oni muszą cały czas trenować na instrumentach, żeby te instrumenty grały coraz lepiej, żeby oni by panowali nad tym, tak jak piłkarz panuje nad piłką. Jeżeli coś nie wychodzi... Tylko u nas jest taka możliwość, że można zmienić instrument w razie czego. No tam dyscyplinę, no niby zmieniają, no ale nikt, nie wiem, z piłki do rzutu oszczepem nie, raczej nie pójdzie. No rzadko, rzadko. A tak, a u nas jest ta możliwość, ale no w pewnym momencie już trzeba zacząć się skupić na jednym, żeby właśnie ten trening czynił mistrza, jak to się mówi. Chłopaki, rzeczywiście 17 lat, tyle trwała wasza praca, żeby dojść do tego pułapu, żeby można było was podziwiać, żeby było super trudno zdobyć bilety na wasze występy? W moim przypadku, Karol. Tak, w moim przypadku w sumie tak, 17 lat. Najpierw 4 lata na klarnecie, później pozostałe lata już na saksofonie. Aha. No, muzyczna edukacja, mógłbym powiedzieć, że w sumie nawet więcej niż 17, może nawet 19, bo wcześniej jeszcze jakieś lekcje na fortepianie, natomiast no taka edukacja rzeczywiście gry na instrumencie dętym, no to 17 lat, już 18 rok teraz. Kuba? Ja troszkę krócej, ale no, to jest podobny zawsze zakres mniej więcej czasowy w prawie w każdym przypadku, jeśli chodzi o studentów Uniwersytetu i Akademii Muzycznych. No jest to masa czasu. To prawda. Przyszło mi teraz do głowy jeszcze jedno porównanie takie piłkarskie, bo wy też podróżujecie, tak jak piłkarze z meczu na mecz, tak wy podróżujecie po salach koncertowych, wracaliście w środku nocy z Gdańska, natomiast wam się zdarza koncertować także poza Polską. Zgadza się, no tak, mamy transfery zagraniczne również. Gracie na wyjeździe. Gramy na wyjeździe, powiem tak, tylko jakoś u nas łatwiej zwrócić z tarczą niż na tarczy. Raczej się udaje, prawda? Raczej się udaje. Natomiast rzeczywiście mamy zagraniczne tournée i ostatnio na przykład mieliśmy takie, które słynie z tego, że skupia w bardzo krótkim czasie bardzo wielu artystów i wiele koncertów. Potrafiliśmy grać 2 razy dziennie koncert. Naprawdę? Nie wiem, czy Lewandek by dał radę 2 razy meczyk nie dałby obgonić. Chyba nie. Nie dałby. Chyba nie, bo to przygotowanie mentalne i tak dalej. No, powiem tak, jak już tak rozgrzebujemy od strony sportowej, to u nas trening mentalny też jest. Jest. Jest tak zwany opieprz poranny na przykład, bywa, tak? Że zaczyna rozumiem, się... że to pan, panie Piotrze, no ja, jest trenerem mentalnym. Ja. Żeby później dobrze poszedł trening, czyli próba, a super wypadł koncert, no takie pozycjonowanie jest. Czyli zbiera ich pan rano, tak? Jest kij i marchewka, różnie. No różnych metod naprawdę, może z czyli to jest dobre porównanie z tym trenerem bym mógł wymienić, jakby poglądać. Chłopaki, jakich metod używa tutaj pan Piotr, dyrygent? Nie wiem, czy wszystkie możemy ujawnić. No, ale jakie musicie uchylić rąbka tajemnicy? No są skuteczne. No tak, to dziękuję wam bardzo. Panowie, wy młodzi, jaką wy znajdujecie przyjemność w tym, co robicie? Mówiliście o bardzo żmudnej drodze do tego poziomu, do jakiego doszliście. To się wiąże, tak jak słyszeliśmy, z licznymi wyjazdami, także zagranicznymi. Więcej w tym jest radości, przyjemności, czy też dopada was zmęczenie jak zawodowych sportowców? Ja się chyba głównie cieszę z tego, że mogę grać po prostu. Wiadomo, że zmęczenie jest po prostu czasem, no jakby jest to naturalna rzecz, że jakby... No ciało jest po prostu zmęczone. Znaczy fizyczności nie oszukamy. Tak, na pewno. Wracamy o 2 w nocy i pan redaktor nas na 9, na 10 tutaj zaprasza. Tak, no nie ma siły. No to się nie wyśpicie. Tak. Ale mimo wszystko jakby ten moment już na scenie grania z muzykami, z którymi się lubi grać, to chyba potem jakby wszystko wynagradza wręcz z zadatkiem. Karol, powiedz mi taką rzecz. Czy ty czerpiesz taką energię od publiczności? Zasycasz ją? Generalnie raczej tak. Zależy, jaka jest publiczność. A bywa różna. Bywa różna. Natomiast z reguły jest taka publiczność, od której rzeczywiście można wiele energii uzyskać i ją przełożyć na swoje wykonanie, tak? A gdzie była ta najtrudniejsza publiczność, myśląc o występach za granicami Polski? Nie mam w głowie konkretnych przykładów. Raczej najtrudniejsza publiczność zazwyczaj bywa na zamkniętych jakichś imprezach, tak? Aha. Taka marudząca trochę, tak? Tak. No, eventowa, tak. Taka eventowa, tak. Kiedy jest tam podane do stołu, że tak powiem, ta muzyka leci w tle, no to... Poza tym prezes tak. kazał przyjść. Aha. Tak. I, jakiejś tam korporacji, tak. firmy. Czy... I ciężko jest czasem, tak jak Karol mówi, podnieść do tej właściwej reakcji. I nawet nie chodzi o to, żeby oni nam dali jakąś energię, żeby oni sami się fajnie bawili na swojej imprezie, tak? A oni się średnio bawią, rozumiem? No różnie. Różnie to bywa. Znaczy, powiem tak, chyba, nie wiem, chłopaki, ale wydaje mi się, że na większości takich imprez, chociaż takich dużo nie gramy, bo my jesteśmy tak zwany big band koncertowy. Mhm. My tak zwane konsumpcji... Nie gramy do konsumpcji. Raczej przychodzą na wasze koncerty ludzie, którzy chcą was usłyszeć. Tak, a jak kaczka wjeżdża, ta przysłowiowa, którą ja już nieraz przywołuję, to się kończy koncert wtedy. I prezes jest wkurzony, że tak reagują. I przychodzą na przykład prezesa jacyś tam, tego jakiegoś przysłowiowego prezesa. Mhm. Asystenci mówią, no ale nie wiem, coś grajcie jakoś, coś, no ale co my mamy robić, jak się ludzie nie chcą bawić, bo jest kaczuszka na tym. Więc raz mi się zdarzyło wytknąć to publiczności. Już nie będę mówił gdzie i komu, ale nieważne. Dorota Wellman z nami prowadziła ten koncert. Mówi, słuchaj, zrób coś, bo to po prostu tak nie może być, no bo my tu gramy, a tam się w ogóle reakcji nie ma. No i ja po prostu zastopowałem. Mówię, przepraszam bardzo państwa, czy my państwu nie przeszkadzamy? I się zrobiła cisza i konsternacja. Ja mówię, no, bo troszkę to tak wygląda, jak nie wiem, my dla siebie gramy, my tu dla was przyjechaliśmy. No i troszkę puściły, jakby zeszło powietrze chyba i zaczęli słuchać i tak dalej. Także był jeden taki moment, a tak jak mówię, Dorota Wellman mnie do tego jakby skłoniła, bo mówi, jak czegoś nie zrobisz, to my będziemy tu odwalimy swoje. Nie lubimy odwalać roboty. Jasne. Lubimy zagrać, mieć z tego fan. A jak jeszcze publiczność na to odpowiednio zareaguje, no to już, to jest tak jak doping na absolutnie. Meczu. Umówiliśmy się tak, że chłopaki zagrają i mam nadzieję, że nie raz, ale to za moment. Poprosimy ich o taką pierwszą próbkę swoich umiejętności. Jasne. Ja jeszcze zadam wam pytanie, chłopaki. Jest was, rozmawialiśmy tutaj z panem Piotrem, do 30 osób, są też wśród was dziewczyny. Czy wy się przyjaźnicie in gremio, czy dochodzi do konfliktów, tak jak na przykład w dużych zespołach piłkarskich? Do konfliktów nie dochodzi w ogóle, przynajmniej według moich doświadczeń i z tego, co wiem. Ale wy jesteście natomiast indywidualistami, jesteśmy... prawda? No, każdy z was jest w czymś świetny. Nie wam to mówić. Tak? Ale to jest team. Ale to jest team. To jest pana rola, prawda? To znaczy, ja bardzo się staram, żeby to były familijne stosunki między przyjacielskie, chociaż... Pane, ale wy się nie męczycie, przecież jeździcie ze sobą non-stop, no to każdy może się no, zgadzać. No, ale my tu jesteśmy jako przyjaciele, mhm. bo zna pan, nie wiem, czy pan zna, wie, kto to jest kolega. Kolega to jest ten, który gra na tym samym instrumencie, ale gorzej. Więc kolegów nie mają. To jest takie branżowe określenie. Kolegów nie mają, tylko są przyjaciółmi. I w związku z tym myślę, że zespół raczej też nie szuka konfliktów, bo to jasne. Bardzo się później przekłada na granie. Absolutnie, tak samo jak w sporcie. Pan Piotr, jak państwo słyszycie, jest kapitalnym mówcą. Jeżeli uda wam się zdobyć bilety, chłopaki potwierdzają, kiwają głowami, jeżeli uda wam się zdobyć bilety na ich występ, to zobaczycie, że jest to rodzaj show, tak? Jest. Pula nie tylko mała tego, jak gram chłopaki, ale też pan Piotr tak, właśnie. Tak, dokładnie. Pojawiła się pula. Przepraszam, że tak się wcinam od razu, ale słuchacze, bo to w przyjdźcie do S1, tak, w niedzielę najbliższą można w internecie zakupić bilety. Jeszcze jest dodatkowa pula trafiła, bo różni oficjele powiedzieli, że mają jakieś aha. inne zadania. Ja się tam spodziewam też koników krążących w okolicy, wiecie. Może, nie wiem, nie znam, ale są naprawdę, także zapraszamy. Są na Polskim Radiu w sklepie. Słuchajcie, drodzy państwo, naprawdę warto. Warto zapłacić za to każde pieniądze. Chłopaki, w ten sposób zakończyłem pierwszą część rozmowy, ale po to was ściągnąłem, żeby dłużej z wami porozmawiać. Zagrajcie proszę teraz coś dla naszych słuchaczy. Zachęćcie tych, którzy mają ciut, taką łód szczęścia, będą mieli kupione bilety na wasz występ w Polskim Radiu. To będzie fragmencik taki krótki właśnie, z jednego z utworów, tak? Cruising for a Bluesing, gdzie w pewnym momencie saksofony wstają. I wszystkie pięć ma taki popisowy numer. Dzisiaj są przedstawiciele najniższego głosu i najwyższego. I mam nadzieję, że to wystarczy. W ramach sekcji się zawarli. Tak, w ramach. Karol Demkiewicz, Kuba Wędrzyński. tym momencie było właśnie tak, jak podczas świetnego meczu piłkarskiego. Pan Piotr zrobił mały gest i chłopaki się wyciszyli i potwierdzają. Panie Piotrze, pracuje pan z silnymi indywidualnościami, ze znakomitymi, młodymi, super uzdolnionymi ludźmi. Nad tym żywiołem też trzeba potrafić zapanować. Co prawda pan mówi, że to jest team, że oni się ze sobą przyjaźnią, ale rozumiem, że są też tacy, którzy pukają do tych bram i chcieliby wejść do tej orkiestry. No owszem, ja po prostu jak zacząłem tylko pracować, to od razu powiedziałem, że porzucam hasło przedmiot, żeby oni nie myśleli, że będziemy sobie tutaj w indeksach wpisywać zaliczonka, oni będą przychodzić i koniec. To ma grać. Mhm. A najlepiej jakby wyszło z uniwersytetu, za bramy uniwersytetu i zaczęło funkcjonować jako własny twór. I tak się udało. W związku z tym teraz, owszem, bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że przychodzą i się pytają, czy ja już bym mógł, czy... No, powiem tak, ja bym przygarnął wszystkich, ale już mamy... Przepraszam, to może zabrzmi troszeczkę, ale artyści to bufoni. Troszkę bufonistyczny, ale to już ma swoją markę. Mhm. Ja nie mogę do końca sobie pozwolić na to, żeby przyszedł ktoś, kto jeszcze nie jest gotowy. Ja mu to, wyczuje, że jest lepszy, że może być lepszy od któregoś. Ja mówię to w cedur, ale jeżeli widzę wcześniej, ale ja na przykład chodzę tak jak trener jeździ tam, nie wiem, do Widzewa, czy tam gdzieś do Arki Gdynia, czy do jakiegoś tam innego klubu na Śląsku i mówi, ten młody tutaj niech on do kadry przyjdzie. To ja mam też taki research sobie robię i czasami jak kogoś gdzieś sobie upatrzę, mówię, słuchaj, spróbujmy, zobaczysz, czy, bo to, że on jest świetnym solistą, on musi pasować do nich wszystkich. Absolutnie. Jak się w teamie zmieści, spoko, ale jeżeli jest solistą za bardzo albo nie potrafi w grupie pracować, no to rozstajemy się. No jakichś takich dramatycznych sytuacji jeszcze nie było. Zawsze staram się, żeby to było dość łagodnie, bo no, czynnik ludzki dla mnie jest bardzo ważny, żeby to się wszystko w kulturalnym, w kulturalny sposób odbywało, bo my jednak reprezentujemy tak zwaną kulturę wyższą. Absolutnie. Chłopaki kiwają głową. Panie Piotrze, teraz pytanie do nich. Niech oni mówią. Pamiętacie panowie, jak dostaliście te informacje, że traficie do Big Bandu? Jakie to były emocje? Jakie to było uczucie? Czy długo się o to ubiegaliście? Struktura Big Bandu jest dosyć złożona generalnie, bo to jakby zaczyna się w pewnym sensie trochę od przedmiotu, jest jakby taka podsekcja, że załóżmy mamy zajęcia tylko jakby na saksofonach, w grupie jakby sekcja saksofonów właśnie z profesorem. No i potem jakby jest tak, jak byłem załóżmy na pierwszym roku studiów, no to grają starsi i no bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby trafić do tego głównego składu, więc tak, no jak się trafił taki pierwszy koncert poza uczelnią, coś takiego jakby już projektowego, no to bardzo, bardzo się cieszyłem z tego powodu. Karol, twoje wspomnienia? Moje wspomnienia sięgają nieco dalej, ponieważ... z panem prezesem naszym tutaj. tak go nazywamy, tak? Pan Piotr został. Czyli prezes. Prezes. Grałem już w takim big bandzie w szkole muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie. To była co prawda druga generacja tego big bandu, ale rozpoczęliśmy pracę bodajże w 2012 roku. Mhm. Tak. Ja byłem wtedy na początku gimnazjum jakoś, także te 5-6 lat szkoły muzycznej już grałem w Big Bandzie i w momencie, kiedy przyszedłem na uczelnię, na Uniwersytet Muzyczny, no to w pewnym sensie naturalnie przeszedłem jakby do tego starszego Big Bandu. Czyli oczywiście, płynnie przeszedłeś z drużyny juniorów do seniorów. Oczywiście ja z zaproszeniem wychowywałem, bo tak. Karol był w takim Big Bandzie, którego już nie ma. Mhm. Ale pamiętam jeszcze zanim grałem w tym szkolnym Big Bandzie, że byłem zawsze wielkim fanem tej pierwszej generacji szkolnego Big Bandu jeszcze jako dziecko. I pamiętam moment, jak pan pytał o ten moment zaproszenia. Pamiętam bardzo dobrze, ponieważ jeszcze w podstawówce ćwiczyłem sobie na saksofonie gdzieś tam na korytarzu w szkole i właśnie podszedł pan Piotr i powiedział, że no słuchaj, przyjdź w poniedziałek na próbę. Dostaniesz szansę. Tak, i stwierdziłem, to jest ten moment. To jest ten moment. To było właśnie, powołanie tak. do kadry juniorskiej. Tak, dokładnie, to było właśnie to powołanie do kadry moje pierwsze. Tak. Chłopaki, ile wy czasu dziennie, ile trwają wasze próby, wasz trening? Indywidualny tak. czy z Big Bandem? Nie, indywidualny. Bardzo zależy od okresu, no ale jakby jest to od godziny do kilku, na zasadzie 6 czasem dziennie, 8, czasem nawet indywidualnie. A ta fizyczność, czy wy też myślicie o takim treningu i macie go w swoim repertuarze, trening fizyczny, czy tak. nie ma na to czasu? Jest, prawda? Ja się bardzo staram o to dbać. Musimy... W jaki sposób, chłopaki, się dbać o to? Ja głównie rower i jakieś po prostu takie ogólnorozwojowe ćwiczenia, żeby mieć po prostu siłę grać. Czyści głowę, co, Karol? Mm. Tak, ja jestem basenowy, jeżeli o to chodzi. Pływacki. Tak, pływacki. Ja lubię was, ale rower rzeczywiście też, tylko że no nie na takim poziomie jak Kuba, bo Kuba jest tutaj rzeczywiście kolarzem. Aha, czyli on jest poważnie wkręcony. Kuba mówi, że pojechał sobie na rowerek, po czym się okazuje, że był w Górze Kalwarii rano przed próbą. W tej z powrotem. Tak, w tej z powrotem, także... Panie Piotrze, wspomniałem o tym, że koncertujecie nie tylko w Polsce. Gdzie wam się zdarza koncertować? Jak napięty macie ten harmonogram? Rozumiem, że on jest jakoś tam rozłożony na raty. Z napiętością jest różnie, ponieważ jednak chłopaki studiują, więc ja muszę też się gdzieś tam strzelić. No bo to są studenci, tak, dokładnie. Oczywiście też zdarzają się absolwenci w tym big bandzie, w tym takim, który już gra poza szkołą, bo w szkole jest absolutnie tylko ten skład... Po prostu Big Band ma parę wcieleń różnych kolorów. Mhm. Czasem taki gra skład, czasem taki gra skład. On się zawsze nazywa tak samo, Chopin University Big Band, tylko że już tylu mam wychowanków, tylu mam muzyków, którzy ze mną grali wiele lat, że mogę sobie gdzieś tam sięgać. Jeden nie może. Nie, Kuba Wydrzyński na przykład uczy w szkole. Karol też ma swoje jakieś prace. Czasem trzeba kogoś podmienić, więc... Pan ma szeroką kadrę, co? No tak, tak. To nie jest 20 muzyków, na pewno. To jest 20 piłkarzy. Ja mam dużo więcej. Ale no co, jak są jakieś takie ważne, priorytetowe sprawy, no to oczywiście z rektorem załatwiamy. A ja w swojej Symfonii Warszawy Macierzystej biorę jakieś tam na żądanie albo jakiś urlop albo coś i po prostu jedziemy, bo dla nas to jest pewnego rodzaju cel, żeby się gdzieś pokazać właśnie na jakimś poważnym koncercie. Staramy się to planować tak, żeby nam życia nie rujnowało, ale czasami musimy, no jakby ponieść jakieś konsekwencje tego występu. Co teraz zagrają ci młodzi ludzie? A coś, co wszyscy państwo znają, nie będę zdradzał tytułu, coś to na poranek będzie myślę idealne, a my to mamy w repertuarze, gramy w pewnym teatrze w Warszawie, taki spektakl. Karol Denkiewicz, Kuba Wydrzyński, saksofoniści, panowie, prosimy. Nabicie psu. Wielkie dzięki, że znaleźliście czas. Panie Piotrze, dziękuję, zwłaszcza panu, bo to pan ich tutaj i tych młodych ludzi wyciągnął na moją prośbę. Bardzo nam miło, że w tak nietypowej audycji. No właśnie, coś mi się zdaje, że tych biletów już nie ma, po tym, co pan powiedział. Mam taką nadzieję. Natomiast nie tylko mnie pewnie jest mało, więc chciałbym pana poprosić, żeby pan zapowiedział ten utwór, którego posłuchamy, bo to już jest wasza płyta po prostu. Tak, tak. Proszę państwa, 7 czerwca ukazała się nasza płyta, nasza Duma, we współpracy z Henrykiem Miśkiewiczem, no gigantem saksofonu w Polsce. I na tej płycie zagraliśmy kompozycję Henryka Miśkiewicza. Teraz chcielibyśmy jedną z tych kompozycji, od której się wszystko zaczęło, państwu zaprezentować. To będzie utwór Kakaruka i zarówno kompozycja i aranżacja Henryk Miśkiewicz. Piotr Kostrzewa, Karol Denkiewicz, Kuba Wydrzyński byli gościem audycji Dobrego Dnia. Bardzo wam serdecznie dziękuję i obiecajcie, że jeszcze przyjdziecie do mnie. Jasne, jeżeli dostaniesz zaproszenie, bardzo chętnie. Dziękujemy bardzo. Thank you. 16,5 minuty zostało do godziny 11. To Trójka i audycja Dobrego Dnia. Przed chwilą gościli u nas wspaniali muzycy z Chopin University Big Band. Zapraszaliśmy także na ich występ. Mieliśmy próbkę ich umiejętności. Teraz kolejny bardzo, bardzo ciekawy i ważny temat. Gościniami audycji via Skype są Maria Zięba oraz Justyna Jacukowicz. Obydwie mocno związane z projektem Łączą Nas Góry, aktywizującym osoby niepełnosprawne, umożliwiające osobom niepełnosprawnym także wędrówkę po górach. Pani Mario, zacznę od pani. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym polega projekt Łączą Nas Góry. Dzień dobry, bardzo mi miło. W ramach Łączą Nas Góry, już szósty sezon z rzędu, zapraszamy w Sudety. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, ale co jest dla nas bardzo charakterystyczne, zapraszamy również z całą rodziną lub różnie pojętymi osobami bliskimi, czyli z opiekunami, czasami z rodzeństwem. Czyli w naszym projekcie to cała rodzina oddycha, ponieważ jest to taka przerwa aktywna, wytchnieniowa, wyjście w góry. Razem z nami chodzą też wolontariusze i wolontariuszki, też często z całymi rodzinami, z dziećmi, z osobami towarzyszącymi, bo idea jest właśnie taka, żeby w te góry chodzić razem, żeby nie tworzyć znowu jakiejś osobnej, zamkniętej zony, tylko żeby tworzyć taką społeczność, która ze sobą się przyjaźni, która wspólnie właśnie chodzi w Sudety i którą łączy taka pasja do gór. Pani Justyno, zwracam się do Justyny Jacukowicz. Pani była uczestniczką takich wypraw? Tak. Witam serdecznie przede wszystkim. Dzień dobry. Trzeci sezon będziemy teraz z Łączą Nas Góry eksplorować. I jesteśmy po prostu pod ogromnym wrażeniem tej całej organizacji i możliwości w ogóle, jakie daje fundacja. Bo no nie każdy wie, znaczy ja mam akurat dziecko niepełnosprawne chodzące, ale ktoś, kto ma dziecko na przykład na wózku, nie ma takiej możliwości na przykład wyjścia, prawda, w góry, już nie mówiąc gdzieś na Śnieżkę na przykład, prawda? Więc fundacja udostępnia wózki, nosidła, dzięki którym no po prostu dziecko może zobaczyć coś, co jest tak naprawdę innym światem często, prawda? Proszę mówić. Tak. No każdy, kto był chociaż raz na wycieczce, po prostu wraca. No to jest niesamowita atmosfera. Cudowni ludzie, cudowni wolontariusze, oczywiście organizatorzy, których po prostu wszyscy uwielbiamy, wszyscy rodzice, których poznałam i z którymi się przyjaźnimy już do tej pory. Także to jest niesamowity projekt. I ten termin, przepraszam, że przerwę, że ten termin turystyki wytchnieniowej jest jak najbardziej na miejscu, bo rzeczywiście daje wytchnienie. Oczywiście. To jest ogólnie cała idea organizacji wycieczki. Była z myślą bardziej o dzieciach niepełnosprawnych. Myślę, że nawet organizatorzy nie myśleli o tym, jak to dla rodziców jest też jakim wytchnieniem i jakim oddechem, prawda? Bo to jest odskocznia niesamowita i my często nawet nie widzimy swoich dzieci przez całą wycieczkę, bo one gdzieś idą z przodu, my na przykład z tyłu czy odwrotnie i to po prostu można odpocząć. No wiadomo, każdy potrzebuje troszeczkę odpoczynku, nie? Pani Mario, myślę sobie, że dla was pewnie to wytchnienie opiekunów było równie ważne jak danie przyjemności osobom niepełnosprawnym. Tak, my się bardzo szybko przekonaliśmy już po pierwszym sezonie, że tą grupą, na której się nawet, mogę powiedzieć, skupimy, będą rodzice opiekunowie. Że to są osoby, które po pierwsze nie mają przestrzeni na ten oddech, a często nawet go sobie świadomie lub nie odmawiają. Często trudno się zdecydować poświęcić sobie trochę czasu w momencie, kiedy walczy się na przykład o kondycję dziecka, które rośnie i jest to walka o sprawę. Dopóki jeszcze się rozwija. Także wy zdejmujecie ten przysłowiowy krzyż na chwilę, prawda, z ramion tych osób. Taka jest prawda. Tak, to prawda. No chcemy zwrócić uwagę właśnie. Dołączamy do całej tej, na szczęście, coraz szerszej grupy w Polsce organizacji osób, które mówią o sytuacji opiekunek i opiekunów, osób z niepełnosprawnościami. No góry to jest wyjątkowo taki wdzięczny obszar, żeby rozwijać usługi turystyki wytchnieniowej, bo w górach można się zakochać. Oczywiście to są też te wszystkie aspekty związane z tym, jak oddziałują góry, czy przyroda, wiatr. Jest to też element element rehabilitacji. Myślę, że tak samo właśnie dla osób z niepełnosprawnością, jak ich bliskich, ale też w górach osoby u nas się zakochują, co jest niesamowicie motywujące. Mamy już naprawdę kilkadziesiąt rodzin, bo było już z nami w górach ponad 200 rodzin, ale jest kilkadziesiąt takich historii osób czy rodzin całych, które wcześniej praktycznie w ogóle nie były aktywne, mało się ruszały z domu, a w tej chwili już jeżdżą nawet bez nas. Jeżeli do nas wpadają, to powiedziałabym już bardziej towarzysko, ale mają też już często swoje wózki, zaprzyjaźniły się z wolontariuszami, czyli jest to taki efekt dodany tego, jak też takie wyjścia wpływają na relacje i właśnie na budowanie społeczności. I myślę, że to jest więcej, dużo więcej niż sobie wymarzyliśmy gdzieś tam na początku, dlatego że mieliśmy od początku świadomość, kiedy zmierzyliśmy się, odkryliśmy tę skalę potrzeb ogromną, niezaspokojoną, niezauważaną, że ilekolwiek nie zrobilibyśmy wycieczek sami, to zawsze to będzie niewystarczające. Także bardzo nas cieszy ten taki efekt dodany w postaci społeczności, która już później wpływa na to, że mogą osoby też chodzić bez nas. Pani Justyno, pani jest częścią tej społeczności. Jak ja was słucham, to słyszę uśmiech, chociaż was nie widzę, więc go słyszę i czuję taką energię, która bardzo dobrą, która bije od was. Rozumiem, że podczas tych spotkań, podczas tych wypraw w góry jest super serdecznie. Oj, no jest naprawdę niesamowicie. My już od kilku miesięcy nie mogliśmy się doczekać z mężem i tak się śmiejemy, że treptamy nóżkami już powoli na Sowę. No to jest coś nie da opisać słowami. To po prostu trzeba przyjechać i zobaczyć, poczuć tą atmosferę i energię. I nieważne naprawdę, jakie miejsce, gdzie idziemy. Ważna, jaka jest siła w tej grupie i czasami osoby, które mają może gorszą kondycję, mówią, aj, nie dam rady, ale naprawdę wszyscy dają radę i to jest tak jak z ćwiczeniami. W grupie jest zawsze łatwiej i fizycznie sobie każdy poradzi, prawda? I chciałam tylko jeszcze powiedzieć też to, co powiedziała Maria, że poza sezonem również chodzimy po górach i po części dzięki fundacji wiemy, które szlaki możemy wybrać, które są sprawdzone pod kątem na przykład właśnie wózka, bo czasami wózkiem jeździmy, czasami chodzimy z nosidłem. Szlaki, których kompletnie nie znaliśmy, czy miejsca, których nie znaliśmy, chociaż mieszkamy tutaj niedaleko też gór. Co jest bardzo pomocne, bo no, tak naprawdę nie ma nigdzie informacji, gdzie możesz się udać, żeby przejechać wózkiem daną trasę, prawda? A propos informacji, to na zakończenie poprosiłbym jeszcze panią Marię, gdzie szukać tych informacji, bo rozumiem, że jeszcze można wziąć udział w tej wyprawie najbliższej. Najbliższe wyprawy, niestety miejsca dla uczestników się już nam skończyły, ale w przyszłym tygodniu ogłaszamy już zapisy na kolejne. Świetnie. Warto kliknąć sobie newsletter na stronie ładnehistorie.pl. Harmonogram wypraw i informacje o zapisach są też na stronie łączonasgóry.pl. Dla osób, bo wiemy, że wiele osób, które z nami nie było, czy nie było jeszcze w górach, ma w głowie różne obawy, czy to jest bezpieczne, jak tam jest, czy się odnajdziemy w tej grupie, to zapraszam na nasze media społeczne. Na Facebooku, Instagramie Łączą Nas Góry. Jest mnóstwo zdjęć, filmów, bo traktujemy siebie jednocześnie jako kampanię społeczną po prostu. Także zachęcam do kontaktu i oczywiście zapraszamy też wolontariuszki i wolontariuszy. Te silne osoby, które mogą nam pomóc, bo używamy takich specjalnych wózków turystycznych i są potrzebne osoby w lepszej kondycji, ale też całe rodziny, jeżdżą z nami też rodziny z dziećmi, bo chodzi też o towarzystwo, można nam pomóc zrobić piknik, bo zawsze gdzieś na trasie sobie odpoczywamy, wspólnie jest jakiś wspólny posiłek, także każdy sobie znajdzie na pewno u nas miejsce i myślę, że warto przeżyć taką wyprawę. Zachęcam, absolutnie, zwłaszcza właśnie z dziećmi. Absolutnie, silne chłopy, proszę się zgłaszać tam na wolontariuszy, bardzo was o to poprosimy. Maria Zięba, Justyna Jacukowicz, to z wami, panie, rozmawiałem. Świetnie się z wami rozmawiało, bardzo dziękuję za tę rozmowę i na pewno będziemy wracać do tematu. Do usłyszenia. Dziękuję, zapraszam. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons people know. When it's cold, I think of our holidays in a row. Here's the tear.